Мэллер паталагічна скрупулёзна вывучаў менскае жыццё Освальда. Ён пераглядаў шматлікія здымкі і дакументы, сабраныя камісіяй Уоррена. З рапартаў КДБ мог намаляваць падрабязныя маршруты яго перамяшчэнняў па горадзе. З расказаў знаёмых і Марыны дакладна ведаць, дзе ў кватэры стаялі чобаты, ляжала паляўнічая стрэльба, якія кнігі былі на паліцах. Але ў сярэдзіне не быў. Чаму? Магчыма таму, чаму мне самому не прыйшло ў галаву задаць яму гэтае пытанне. Таму што не хацеў, бо якое гэтае мае значэнне. Таму што хацеў, але не паспеў ці не змог. Таму што той, хто там жыў, не пусціў. Ці таму што Мэллера называлі амерыканскім талстым. Апошняя літаратурная версія вымагае тлумачэння. Нагадаем сюжэт. Малады чалавек шукае сэнс жыцця, прагне справядлівасці, бачыць вакол шмат зла. Лічыць сябе адрозным ад іншых і ні з кім блізка не сыходзіцца. Гатовы разарваць сувязі з сям'ёй і забіць нават брата, калі той стане на яго шляху. Нават ад блізкіх знаёмых хавае свае планы і намеры. Расчароўваецца ў ідэале, перакананы, што ён не такі, як усе і дзеля вышэйшай мэты мае права і можа забіць. Это апісанне Освальда, але не толькі Освальда, а таксама Раскольнікава, а таксама тэорыяў і матывацыяў герояў Дастаевскага з раману «Бесы», «Браты Карамазавы». «Бесы», дарэчы, у ангельскім перакладзе называецца «possessed», «апантанныя». Дастаевскі сапраўды некалькі разоў з'яўляецца ў гісторыі Освальда. На сваё 20-годзе герой атрымлівае ў падарунак раман «Ідыёт». Уведаўшы, што Освальда ў Менску пачынаюць зваць «Алёша», Мэллер адразу удакладняе, таму што так звалі аднаго з братоў Карамазавых. Але, магчыма, прычына яшчэ больш простая. Мэллер мог адчуваць, што герой насамрэч герой не Талстога, а Дастаевскага. Дэтэктыўны сюжэт з забойствам, якое здзяйсняе малы чалавек, які адчувае сваё пакліканне, класіка расійскай літаратуры. Пайсці ў менскую кватэру Освальда было б тым самым, што пайсці на месцы забойства ў Даласе, цытатай са злачынства і пакарання. І рэч не ў тым, што цытата, а ў тым, што занадта блізкая, і таму не мастацкая, а Мэллер усё ж пісьменнік. Гісторыя Освальда Мэллера сапраўды выглядае як раманы Дастаевскага. Сама гісторыя, на якую хапіла б 200 старонак, займае ў чацвёра болей. Структурныя часткі непрапарцыйныя, незвязаныя. Унутраную логіку замяняе ідэя мазаічнай стракатасці персанажаў, колькасць якіх сягае за 1000, большасць з іх не патрабуецца для сюжэту, але маюць цікавую ўласную біяграфію і перажыванні, ролю ўнутраных маналёгаў і бясконцых дыялёгаў, як у Дастаевскага выконваюць расшыфроўкі падслухоўвання КДБ, а 17 афіцэраў і генералаў, якіх распытаў аўтар, увасабляюць калектыўнага следчага Парфірія Парфір'євіча са злачынства і пакарання Дастаевскага. Адна з адметнасцяў Мэллера – яго бязлітасная фіксацыя на сексуальным жыцці герояў. Характэрны прыклад – кніга пачынаецца з гісторыі Валянціны Прусаковай, жонкі, дзядзькі Марыны, палковніка міліцыі Іллі Прусакова. Мэллер запісвае даўгі аповед пра страшнае савецкае жыццё, гулагі, вайну, прымусовую працу ў Нямеччыне, знаёмства з лейтэнантам, будучым мужам, які быў на 15 гадоў старэйшы. Яго сухасць і стрыманасць, дысцыпліну, такт, элегантнасць, павагу да яе і іншых. Дастаеўская дэталь. Перад смерцю Прусаков хварэў, і калі хуткая прыехала, ён спытаўся, думаеш, трэба гальштук надзець? І потым згадвае, як пасля яго смерці яна разбірае рэчы і знаходзіць, яшчэ больш дастаеўская дэталь, пачак фотаздымкаў з голымі жанчынамі. І вздыхае, мужчыны ёсць мужчыны. Гэтая пасмяротная маленькая прыватная таямніца пабочнага персанажу, з якім аўтар нават не сустракаўся, не патрэбная ні для развіцця сюжэту, ні для тлумачэння характару галоўных герояў, ні для кантэксту, але як любы схаваны грэх, яна арганічная для паэтыкі Дастаевскага, як, напрыклад, раздзел «Уціхана» ў рамане «Бесы». Больш за ўсіх ад гэтай паэтыкі пацярпела Марына. Усіх, каго можна, Мэллер распытываў пра яе бурную маладосць у Ленінградзе, запісываў падрабязную пахвальбу менскага знаёмага, які хваліўся, што меў секс з Марынай перад вяселлем, пасля вяселля, увесь час. Мэллер распытываў сябровак з аптэкі, што яны ведалі пра мінулыя Марыны. Ён цытуе перакладчыцу інтурысту, якая, пачуўшы навіну пра шлюб Освальда, называе яго жонку вулічнай прастытуткай, і апатэоз пяцідзённае інтэрв'ю самой Марыны ў Тэхасе, дзе яна прызнаецца, што яе згвалціў багаты замежнік у гатэлі. Яна не магла крычаць, бо баялася дзяжурную па калідоры. Ёй было 17 гадоў, жыла без маці з айчымам, які ледзьве цярпеў. І ўсё гэта адбывалася ў горадзе Дастаеўскага з белымі начамі, беднымі людзьмі, разбітымі лёсамі. Сонечка Мармеладова са злачынства і пакарання, Марушка з бесаў, Наташа з прыніжаных і зняважаных. Падчас гутаркі спытаўся ў Мэлера, як Марына рэагавала на публікацыю падрабязнасцяў яе прыватнага жыцця ў інтэрпрэтацыі КДБ і з дэталямі, якія здабыў сам аўтар. Адбылося наступнае. Шылер, як я казаў, вялікі гандляр. Калі ён пераконваў Марыну даць мне інтэрв'ю, ён сказаў у якасці аргумента: «Вы мусіце гэта зрабіць. Гэта гісторыя. Норман Мэйлер ёсць нашым амерыканскім Талстым». Ужо пасля таго, як кніга выйшла, ён пазваніў ёй і спытаўся пра ўражанні, і яна сказала: «Ніякі ён не Талсты». У амерыканскіх універсітэтах кажуць «Толстоевскі».